سره دا فکر شته کته دا سفارش نه وانه وخت نه بدا دي او ما ته بدا دي شي خطا نه دا دوی چې کوم د کوم سفارش ینادی زای کوي نو دا دغه سفارش قهري دي او د دین علاوه بای سفارشونه ثابت دي یو سره دي څه چې دا یادې ګوندې ته پروي چې خدای درخواست کوي د صداو کې د صداو کې د صداو کې بالفاظی دیگر دا دعا می او سفارش کی وعلمون دخل کر پار دعا گانے سان لاؤں غالو کنا اور یاد جو ادلی سڑی نمڑو دو پار دعا گانے غالی تو خدای دا غمری کئی تا بخناو کے معافی واضح خبر آنا دا جائز دے دا ثابت دے ایک اسا مسئلہ نشتا او درین دا قیامت معاملہ دا چه اللہ تعالی دے چا دا پارا اجازتو کی اخوی دا پارا بس سفارشونا کولیش او دغا اجازت با مومنانو تبی او سفارش تبا مومنانو دا پارا تبی انبیاء اکرام دی صلحاء دی شہداء دی علماء دی حفاظ دی اور دیندار کسان دی اجازت پورتا اللہ تعالیو کی چیزتا سدچار پارا سفارش تو ہے دا ثابت دی داشتا خدا دیر دی چکم نفید شفاعت کی گی دا شفاعت کهری دی دا پا حقیقت کی دی بنیاد خبر و دچار دی مشرکانو اللہ تعالیٰ پی رد کچنا دا حضرت آدم علیہ السلام دی زمانے نے واقع لی پر حضرت نوح علیہ السلام زمانے پوری دا لس پر ندی لس ردائی دی فدی کی دفول عالم یون ازریہ واقع یکا دکا خبری زان لدی چیزا قابیر و دغابیر خبر تاثر آمک کی کہے یاد بل چانا یو پا عمومی ستا باند خبر بھی یو چرتا افراد جزی یو یو تن چرتا پکی مجرم بھی یہ خبر کے فرق شتا نتردہ زمانی پوری طول دی یو نظری خاندان طول موحدین مشرکان پکی نو آم ستا باند کافران پکی نو او تاسو ما باندې دا لګي اعتراض مکه دا غي ظالم او کړه یو عام څه خبره دا یو خاص یو کا دغه مسله ده ټول یو نظریه وا ټول به صحیح روانو لیکن دا حضرت نوح علیه السلام د زمانه نه لږ مخکې د پرستی شروع شو سورہ نوح کې درازي ان شاء الله هغه ځان له سبوتان نمونی مجسمی دا شیان جوړ کړو واجی دینا مخی اگر پسیر آدم گیا دقا زمانے کسی چلی شو شیطان دی پوشتم چل خیدی سونو کلونو نا مخی آو داسی ترتیب اور تجور کی جو اس مخی چا اصل کا لگو سو بپیداش مرتب کی گی دقا فی اگر شیطان یہ زمانی نا محنت کو خیر بود پرستان پکی رہو تے دقا دینا چی بود پرستان رہو تن نا کفر اور اسلام مطلع شروع کا یا شریعتو نا تاسو مخی تے دی انبیاء علیہ السلام چی بیا کم محنتو نے کری دی خاص کر جنوح علیہ السلام اگر محنتو نے مخد موجود دی تدقہ زمانی نا داسی عام سطح بانی دا مسئلہ تو روچوا اور اللہ تعالی انبیاء کرام دا مخلوق دے اصلاح دا پارا دا ہدایت دا پارا رو دے گل چی دچا قسمت کے اصلاح ہدایت ہو نا اگر ایمان نو چی دچا قسمت کے نو اگر اقبل صلاحیتو نے تباہ کری اقبل استعدادو نے ختم کری خبر رانے تر مکی پوری باقی دین ایوات لی قومون دی انبیاء کرام دی اور بقید اخیر زمانہ شوا مکی والا خلق دی اغیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت ور گئی معلوم ہے چھ ہر طریقہ پیغمبر علیہ السلام اختیار کری ہوا اللہ تعالیٰ پہ دوی بانے کہت رہا اس بارانون پہ اللہ بند لو اور نزدی وچی دا خلق دخواب دلا سکتون تباشے ہوئے زیادہ آگئی مشرحان رانو نبی علیہ السلام تا درخواست کی ورسر وعدہ تا دی خبری کئی کدا تکریفونا زمان نلری شی نمان با تو ایمان رونو اللہ تعالی آگئی ناغا تکلیف لری کر لیکن آگئی تخل وعدو پر نوزنو کی کچو نوزنو وعدی اقبل ما تکلی دا آگئی بیان اللہ کئی او مسئلہ آنا دا آن وقاتو کہ اللہ تبارک و تعالی پر انسان بان سب ترولی تکلیف پر اولی او دا سخت و تکلیف ام زمان دے پار راحت او یا نعمت تے اللہ تعالیٰ را تے یاد شی حاضری منصیب شی اللہ تعالیٰ تے ہو جانو تو به باسو دعاګانې ته وغواړو نو باید اوس دغه موقع چې راحت کې څومره قرب الله تعالی ته حاصل کړي دي التجاګانې کړي دي درخواستونه یې کړي دي دې په خپل خبر باندې کلک پاتې شي ولوزنه مات نه کی راحت په زمانه کې الله تعالی راغی دا خو سعادت من خلق دی لیکن ډیر مونږ کې داسې وي چې هغه موقع سره څومره سختي الله په دبان راولي الله وته یاد شي او دا کلک لوزنه واحدین کې دا الله سره چې الله تعالی د صحت راکړي یا به زما دنیا بدلی زما د زړه دنیا بدانی چې دا اوس کومه ده اے الله زبداسو کوم زبداسو کوم لیکن معلومه خبره ده چې هغه صحت ولا الله ورکی هغه فقر فاقت نه لري کی حالات مکمل بدل شي ده په خپل لوز باندې به اون لري هغه لوز را دي چې کوم کړي هغه مات کی نو خود دا شکایت او شکوه ده الله تعالی د مخلوق نه چې ګوره په داسې زمانه کې ما ته خار څه معلوم دي نو تاسو داسې چیرې وه اور بیا چې هغه تکلیف لري شي نو تاسو حالت بدل شي ورپسې ایتونو کې الله تعالی دا شکو شکایت زمونږ نه کوي بیا الله تعالی انت خپل انعامات بیانې چې انسان خپل انعامات کو رسوم را احسانات میں در سره کړی دي دا ته چې د دنیا دا معاملات کوي لین دین کوي تجارتونه وغیرہ کوي نو بری کته باندې چې تجارت کوي کوم سیزونه ما کار پار پیدا کړی دي چې هغه ستاسو پارا هغه سامان درا حد ته اسباب درا حد دي اجازه تنظیم مخه ته دي تګاو تنظیم مخه ته دي دونو سره تنظیم مخه ته دي الله تعالی وی دا ټول موږ درکړي دي یو صاحب کې دی یو ځان کم ځای پورې لار شي او چې کم بهري لارې دي هغه الله تعالی یې ماته تنظیمات کړی دي هغه زمانه کې چې بادبانی کیشته وي بس په هوا به موافق وا دا کیشته په خپل سیم طرف روانې وي او که هوا به مخالف را لای یا به ګردابونه وو دی به کوم ځای کې ګیر و مشل دی به څه وي الله تعالی هغه انعامات خپل ذکر کوي چې دا انعامات مو ټول کړي دي او تاسو څه کوئ تاسو صرف اور صرف مکرونه دي او تدبیرونه دي پیغمبر علیه السلام خلاف هم تدبیرونه جوړوئ د مسلمانانو مخالفت هم کوئ د انکار په میدان کې مو لاړې د تکذیب میدان کې ملاله چې پیغمبر کله درو جن کې کله مسلمانان درو جن کې کله کتاب باندې الزام لګا الله تعالی په دې باندې رد کړي چې ګوره دغه موقع نه تاسو له معنی جات درکو تاسو مندر میں اس کې دغه چلی والے چې خدای کا ددی گردار نه اخلاص کو نمون بداسي کو نمون بداسي کو الله تعالی چې ته وستا بیا تاسو شوک له الله کنه دا شکایت نه کوي دا ګذری خبري أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم صوت تبعي زياد ظالم يعني نشتغل ظالم من من داغ جانا افترا چه تريده على الله تعالى بانده كذبان درو الله تعالى ويدا انسان فما بانده دروغ وي دروغا بانده دا تريد جده ما سر شريك گرزي حالان كما سر صوت شريك نشتا زواده لا شريك له ذاته ما سره په ذات او صفاتو مختصر کې څوک شریک نشتا کذبنی ابن آدم حدیث کې دا چې آدم ما ته نسبت دروغ کوي دروغ وایي په ما باندې وشتمنی ابن آدم او کنزلی کوي ما ته اولاد د آدم علیه السلام بیا حدیث کې تفصیل لې چې تکذیب خدای چې ما سره شریک نشي او حالان چې ما سره شریکان نشتا او کنزلی دادی چې مال اولاد ثابتې ای کنزلی دی ماته کنزلی کوي حالان کې لمالد ولا مولا نام را نه سوبې دادی نه دي چانه پیدا خلاص شو اپ لم یلی تم یل ذات نه دل ته داو الله مې ظالم هغه سره دی چې په الله باندې درو او کذب بی آیاته یا درو جن غنی هغه دلائل وحدانیت زما آیات نو مراد دلائل وحدانیت دی قدرتونه دی یا آیات قرآنی دی که سمرا ما آیات قرآنی رانا در افجنه گنی او در افجن دا عبارت کر دینا چه دی پاغیبان عمل نکی اون لم لگ سوچ پکار دی منو کئی منو او پکم مرتبه کی منو یو میدان دا عمل لی پاغی که بیا منگا صفر منو کئی منو جدا قرآن دی ما پی ایمان دوڑه دی خود در پرد داوئی چه دی پاکتا معمل نکی دا اصی خبره دا لکه څنګه بچی یهودیانو قالو سمینا و عصینا مخام خدا خبره ده چه منگو آوری ده هر سی که تاسو وی او پزر که خبره دای چه ده میدان تا برازونا مخالفت پکو اللہ ده زمین که حال رحمو کی ده صفت که منگو هم گرفتاریون ان عام مسلمانان ده گرفتار دی تاسو فقل او گره لکا شریعت کور که می حق شتا نشتا نشتا زبا تازیراتو کلا من دوام دا قرآن منل دی اول تقوسو کی چه دی که زدا کیس گتن انکه تعالی به شریعت حق در کئی یا بنا در کئی نو چه کوئی شی پدی اخوا وکیلو مرتا اخوا اخفل وان تو وان کیو ہوئی یا لکا بل پل اخفیو باسا پیل شوئی نو دے بیا دینو رو پسی مندو ہوئی دا قرآن منل دی قرآن منل داری برو عمر خون در حضی بکار دا اس وقت قرآن فیصل نو منی دو عمر خون بمنی تی سر یلتکون انہو لا یفلح المجرمون نبج کی گی مجرمان مفلحون مجرمون پا مانا دا دا شریعان خلق دا بج کی گی نا دسنا من عذاب اللہ تعالی یا من اللہ قفت عن دا انشی بج کے دے زکا چون زلت کے انکار دا اللہ نومو پا انکار دا احکام نومو پا سنگو بج ویابدونا او دا خلق دا چکم مخت بوانش دیتا آتور بندگی تی من دون اللہ سے وعد اللہ تعالی نا ما دا حقا حیواناتو جاندار دیو کا بے جان بھی دکا جاندار کم دی جان لکھتایا نسلی دا حسن دا اندستان والا دا خواگان عبادت کئی او فرعون تاستا مخی بیلی و غم دا غسی زنو او یا بے جان دی دا اسنام یا اسری اوسان دی اوسان مجسمو تا بھی لکھی گی چرا جسمو نو لکھی گی اسنام عام چلا کفا فار مطوان دی جسم نی دا دے دولو بندگی دے کئی منگے ان کو منگا رنگ والا بدل کرے انکا بلا ضرورتا سلا دا سی زنو باسو دا سی زنو جو یہ تو ساجد شتا یا کو ضرورت پہ پاسپورٹ پہ حج دا روانی دا نور دا تمام کرے ما پسی تین نہ کر یا حج دا چی سڑے چی ندیلا ویزی میں جی پروگرامی مخ کی مدر تویلیو چی پدی کیم دا فوتو دا ضرورت حکومت نہ بتا پوس کی جی جتاو لیتا تو خنشت لیا سے دا فریدلا دا کول غالی کرے دا نور دا تمام چی دا آمی من لیا دا نور کرے دا حج خبر کر یا کو ضرورت پہ ستا لیکن سیبا دا بلا ضرورت دن تکی دا دیوارنا پس تکیلی دا تکل چاکیلی دی تکوس با اللہ تعالیٰ کئی تاستم یو حدیث ویلے دے بس پاہی پوئی شا اللہ بوئی چا ما کم مخلوق پیدا کرو پاہی کے مار واہ واہ چول را شد آتا چا ما سر مطاب زان مشابه کو دی کے روح واجہ اچولی شدی سبکی دامن در تکیلی چا سخ عذاب دا دا مصور دا پارا دی تازا خوبو باندی دا توکی ہی تھی پلے خلق لکا گی وگی جوڑوئی یادو ساتے دا آغت سڑی عذاب قیامت کے سخت دے چی آغت اللہ سے چلتا پیغمبر شید شید او بین ددی مصور تا کم ندے اچھے تاسو دوزر روپیم آرکے اغزان تبا کی دوزر بسکی کی تبا شید تا پیسی بسکی یا خلق دے تبا شید تا پیسی کم کنے دل تبا دی کی وقتی میں تاسو دے خلاشتا کرا پیسی بار اکلاوی چنہ پدی دے دینا تکلا سے یہ تکاہ والی رکھتا شید ولا ينفع من دون الله سوى الله تعالى ما ذا حق خدایانو لا يضرهم کدی بندگی دا غی پری دی نه غی zarar نه رسی دته ہے zarar نشته مگر بندگی دی لوتو موتو ته خدای بندگی کو کدی پری کو نه نیسی دی کو دا غل لوتو موتو ته دی گاتو نه چنا خپل لاس نه جوړ کړی وی کدی یا غی ته داس دا لاس نه نیسی سی دی ورته نه کی نه سکول شي خپل به جان ولا ينفعهم لو عبدوهم او نه نفر کوي دوی ته کدی بندگی دا غيو کې بالکل شور او زور کوي نو چې کله رات کې وشي چې لکه دا طریقې خو ستاسو ټول غلطي دي ويقولون واي بي ها اولاي شفعاؤنا دا سفارشیان زمونږ دي عند الله په دربار د الله تعالی کې دې لپاره بندگی ته دی کوي چې سبا له زمونږ لپاره سفارش وکړي په هرې سفارش تاسو سمویلې دي دا مننه یو چې د الله دی طرف نه اجازه دي تفصیل مې درته ذکر کړی تاسو چې دا خبره کوئ چې دا بوتان دا به زمونږ سفارش کې دی باندې څه دلیل شته الله پرې رد کړی اللهم وایه پیغمبر علیه السلام دوی ته اتنبئون الله آیا تاسو خبره وایه الله تعالی بما دا هغه سفارش د دې بوتانو لا یعلمو چې د دې لپاره وجود نشته په سماوات اسمانونو کې ولا په لرزو نظمکو کې دا تاسو چې کومه خبره کوي چې دا بوتان به زمونږ لپاره سفارش کوي د دې وجود نشته اسمان کې نشته ځمکه کې نشته دا خبره چرته ده دا خبره ده چرته دې بنیاد خبره ده لا یعلمو پا مانا دا لا یجیدو سی یا عام مانا دا علم دا چه دا سی خبر تاسی کوئی چه اللہ تعالی تا پاغیبان دا علم نشتا دو چه اوشی دا اللہ دا علم نبار دینا بچر دی شتا چرتا گا بیا دا بی بنیادا خبر دا دی باندین دلیلی نقلی دی سرشتا ندلیلی اقلیشتا اس بات تا خبری دا پا دی دو دلائی بسر بات دا اتنبیعون اللہ آیتا سی خبر ورکو اللہ تعالی تا بیما دا آغا سفارش قهری لا یعلمو چه موجود انو دی دا سفارش قهری پی سماوات والارد دا وجود ناسمانو نکستا و نظمو کو کشتا یادا اللہ تبارک و تعالی علم نشتا پدی خبر ناسمانو نکیو نفس مکو کی سبحانه عن الشریک باکی دا اللہ تبارک و تعالی لرا دی چانا دی شریک نا اللہ دبارو شریک آن نشتا صفات استقل معلوم دی صفات تنزیحی دی توی اللہ تعالی سری یعنی ننزیح اللہ تعالی عن الشریک منگا پاکو او نسبت د پاک وادي کو الله تبارک وتعالى د شریکانونا وتعالى اور دارنګ عالی شان د الله تبارک وتعالى د چانا د اسنامونا اور دارنګ د چانا اما د هغه سجنونا یو شریکون چې د یې شریکان ګرځي د الله تبارک وتعالى سره الله د دې شفاعت کهرینا عالی شان دی اوچت دی بالا اور برتر دی بالکل دمشت عطا سنا الله تعالی د چانا متاثر نه اخلاص وکړه معبود سو بوزي اور یا مقوری سوک بوزی کل تا خبر تا کار روان کی چرا شانکا ستا اما خدا کا سان والی نشو دانا روا پی روا کر انتا بس کر وما کان الناسون دا خلق فمیز آدم علیہ السلام اور دا حضرت نوح علیہ السلام پر دیمیز کی الا امتا واحدتا مگر یو ڈلا پا اسلام باندے مگر یو ڈلا پا توحید باندے تاستا میں غیر ہو کہ چرترا شیخ نا آم اقصد بانے خبر فاختلفوا مدید عناد دو جنو اختلافكم فاختلفوا عنادا بلا دلیل بے دلیلہ دا عناد دو جنو دو اختلافات دو تو جنوح علیہ السلام دی زمانی نا لگ مختی دا اختلافات دو مستد جنو شو ولولا کلمتن کلچ دا اختلافات پیدا شو اللہ تعالیٰ وی تنبع حکم سبقت من رب کا چھ مختی مقرر کرے شوی دے دے طرف درب ستانا پرستوالی دا عذاب دے چاہ دے دا قومنو قیامت تا چھ دے قومن لا اللہ ویا عذاب ارکم پر قیامت کے ارکم یا حالن ارکم سے زمان رسط ارکم لقوزی ابینہم نقام خاف سلا بکڑی شو اپا میزد دوئی کے بنزول العذاب بنزول دا عذاب چل فور اللہ ویما بکو اس سندستی عذاب رسط سندستی عذاب رسط لیکن اللہ تبارک تعالیٰ دے طرفنا فیصلی دا کلی چہاری و انسان تا محلت ورکی یا کو بخشی اور یا کو پدی گناہونو کے نورم مختلال شی اللہ تعالیٰ پہ پیوڑا سزا ورکے ولولا کلمتن کنو حکم سبقت من ربی کی مخی مقرر کئی شہد رچاد طرفنا جو طرف درب ستانا لقوزی ابینہم مقام خواب فیصلہ بکری شیوا پہ میزد دوئی کی پر عبدو دا عذاب سر حالا کیما پہ حق توحید کی کیوی اقتلی کون چی دی پائی کے اختلاف کون کیوی لیکن اللہ وینا رحیم کریم ذات موقور کون بار بار ورط دلائل بیانی کی بار بار ورط نصیت ورواز کی گی اور جان چی کرف لرانشی پس حجت بدبانی تمام شی دنیا کے اللہ سزا ورکی اترف کی ویقونون آبائدہ کافران پیغمبر علیہ السلام کا حق لولا انزل علیہ اولی نشرا لیکن دے پیغمبر کا آیتن فرمائش موجزہ من چکم موجزہ ہوالو من ربی ہی دے طرف درب کدنا تک سنچے ہم جائے کرام سابقین تا موجزہ اکور کری شویو چاہتا اتا موجزہ کیور کری شویو چاہتا ہمسا ور کری شویو او چاہتا نو دیسا موجزہ کواری تیگاس بلستا کنا سفا مروات رزر کا نیرون روان کا جاہون اولا کو بزدہ دیتا داشتا موجزی لگی وی سرکاتا لگزر موجزی دے پیغمبر علیہ السلام دا لگی دنی دا پیدائشنا مخی رسو نبوتنا مخی رسو سمرا معجزاتو یا معجزہ مکافی دے ایمان دے لگے پارا دا قرآن معجزہ ہوتا نو لیکن دئی اسے آگا آنے بانے کو لیتا آنے بانے کو لیتا فقلتو اتوا پیغمبر علیہ السلام انما الغیب للہ باتا سچی کم سیزن زمانہ غوالا ہے باسر خدا نشتا باقا اللہ تبارک و تعالیٰ خلدی و کلے جو ورکی و پکمی تیری قیسرے ورکی علم پا غیبو للہ اللہ لردے ما تدا معلومات نشتا باتا سچی کم دا موجزات غوالا ہے باقا غصہ کے ماته کو نه دي او چې هغه ناراضي نو استاد سمکه ته داغه اظهار وشي او دا چې زړه په ما څخه نه دي اچا څخه دي الله څخه دي ان دا معجزات دا په اختیار دي چا کې دي دا الله تعالی کې دي کله چې غواړو کوم غواړي نه غره نه دي انما الغیب بیشک دا معجزات چې د انبیاء کرام ته الله تعالی ورکړي لله او الله څخه دي دا الله په اختیار کې دي کله هم چې غواړي ورولي فانتظروا تاسو انتظار کوئ یا راتلو د دې معجزاتو ته او د عذاب یا عذاب ته انتظار کوئ یا بلا معجزې راځي که معجزې نه وي عذاب کوم راځي که فانتظروا تاسو انتظار کوئ د معجزاتو ته یا عذاب ته انی معکم من المنتظرین زم تاسو سره انتظار کوم کې زم انتظار کوم انتظار یا راځي معجزه به راشي که صحیح ځامن شو او کله عذاب به راشي اظلمو سوک تلی ظالم ممن دعا چانا اس طرح چکڑی علاللہ پا اللہ باندے کذب اندرو او قذب بی آیاتی ہی یا درو جنگنی آیاتونا دا اللہ دلائل دا قدرت دا اللہ تعالی انہو پتا کی سرشاندہ دلائل یفیحن مجرمون نبچ کی گی مجرمان خلق دا عذاب دا اللہ تعالی نا ویابدونا بندگی کئی بی من دون اللہ سوا دا اللہ تعالی نا ما دا خدایانو لا ازرلہم چا غی ضرر نچ رسول قویدہ کد ولا ينفعهم امن فور قريش دوی تا کدی بندگی را لای کوي ويقولون اوه اولئک شفاعنا دا سفارشان زمونږین د الله په دربار د الله تعالی کې اولوای پیغمبر علی السلام دوی تا اتنبئون الله تاسو خبره الله تعالی بما قولوا هي بها ابو تامو لا يعلم چې موجود نه دلیل په دوی باندې نه اسمانونو کې او نه پزمتو کې یاد الله تعالی په علم کې نشته سبحانه تاکید از اللہ لرد شریکاننا و تعالی او اللہ تعالی تعالی ربر ترد دی چانا دا سی سفارج اما دا حقا اسنامنا یو شرکون چی دی شریکان قید اللہ سران فما کان الناس و نو خلق دا حضرت آدم علیہ السلام نا تر نوح علیہ السلام پوری دا نسخرنا الا امتا واحدتا مگر پی او نظریہ باندے پی توحید باندے پی اسلام باندے فقط لفو دی اختلاف کا فلیس کی عنادا بغیر دا دلائلنا ولولا كلمة كنوي حكم ده الله تعالى كنوي حكم ده الله تعالى دسيش حكم درست والي ده عذاب ده دي سبقت چه مخت مقرر کرده شوه ده ده طرف ده چانا من رب ده كاره طرف ده ربستانا لخوز يده لهم مخام خواب فیصله بکرده شوه فمیز ده دوی که فراتو ده عذاب سرا دی ما باغ توحید کی فيه اختلفون چه دهی فائی که اختلاف کون کی دی ويقولون وايدي لولا انزل عليه ولي نشر عليك لدي پیغمبر تا آیت معجزة من ربه ده طرف ده رب دنا وآ معجزة چمم داغه فرمائش کو فقلت ورطا هو پیغمبر انما الغیب بشک دا معجزات لله دا پی اختیار دا اللہ تعالی کری فانتظروا تاس انتظار کو دی معجزی یا دا عذاب انی ماکم من المنتظرین زن تاثر دا انتظار کو انتنے بسم الله الرحمن الرحيم وإذا ذكر الناس رحمة من بعد إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بروح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين بدي آياتنا مخكي تفصیلی دې بیان شو چې کافران اور مشرکان د مکی دنی ایمان دولو دپاره سبانی لټولي د هغه مطالبی د حضور صلی الله علیه وسلم نه کړی وي دا هغوی تفصیلي جوابونه هغوی ته ورکړی شو په دې آیتونو کې د دې بیان دی چې الله تبارک وتعالى د هر یو انسان په حالت د راحت کې هم یادې په حالت د چاکی د سختۍ او د تکلیف کې هم یادې دا څنګه دا چې کله سخت او تکلیف په انسان باندې راشي نو دی وخت کې دته الله یاد وي چې دې سوري وهي او چې کله دغه تکلیف د دنیا لري شي نو بیا د الله تبارک وتعالى سره د رابطه نوي تعلق کټ کی دا یو غلط طریقه ده الله تعالی وایي چې کله راحت کې ما یادې او د تکلیف زمانہ راځي پاږي کې ما یادې نو د دوه زمانو کې بیا ستاره پارا چې کوم حیثیت لایق ته الله تبارک وتعالى با تا په هغه مرتبه باندې فائز ګرځي د کافرانو غوښتنې ته رویه نه اختیار وای چې سختۍ کې هغه یو سوی او راحت په زمانه کې بیا مکمل ممکن شي دا الله تعالی قدرتونه ډېر دي بعضې داسې سختۍ راشي سمندري سفرونو کې چې الله تعالی دغه انسان د دغه ګرداب نه وباسي د دغه سختو نه وباسي لیکن کله چې دی اوچې ته لاړ شي نو هغه سختۍ مکمل د هغه بهر د سمندره غدې لیکړې وي په کار خدا وا چې د الله شکریا ادا کړی وي چې د دې سخت مقام نه الله تعالی دې اوس د هلاکت نه بچ شو نو په کار دا وا چې د الله شکریا ادا کړی وي لیکن په ځای د شکریې باندې کفران نعمت دا الله تعالی نا شکری نن د انسان مزاج ګرځېدلې دي الله دې نه بلا او شکر ده برین نمبر زمونږه استاد مخې ته چې کومې کلونې دي سرګو سګو شاداب میدانونه دي د دنیا دا ډول ډال دي کچلته د افراد قوت وي یا بادشاہتونه وی دا ټول ناپایدار دي چرته هم دا وفا د انسان سره نه کوي نو انسان په دې خوشحاليږي چې زما افرادي قوت دی زما نفری ډېره ده زما جماعت مضبوط دی کله یو انسان د دې دنیا په زیب و زینت باندې وغولېږي دا مخې ته چې کوم سیزونه راشي غریب دا غریب د هغې د وجې نه په دوکه کې راشي چې جی زما دادی زما دادی زما دادی داسې نه ده دا هر څه د چا دي یو وخت په انسان داسې هم راځي چې دا چمنستان دې بیا سوي کول تالو تر غبو ګرځي خزان موسم پا دی باندی راشی مرد پا انسان باندی راشی مرد کا غافرات دا انسان باندی راشی یا دغا قوتونا چی دسر دی یا دغا بادشاہی چی کمی دی دا بادشاہ دا دن زائلی شی او دغا انسان تن تنہا پا دی میدان باندی ادری گی دی وقت دا انسان سوچ گئی چی گورا زمانا کو سخت غلطی اوشوا زما تمام تر دار مدار پا دی سیزنو باندو زما پا دی اعتمادو دا سوچ تک کسی هر یو انسان لسوچ پکار دے چی دانن ہوں پا باخ کم باخ کے ناسو نبا